Cuatro days. Pääses vaevas, kogu pere suureks rõõmuks lendas ära taeva. Lendaks minagi, kui ei suuda käiagi. Ma ei saa juba, olen loodud tärvamas ja keset jääme jalga. Quarter on days.